ша ла ла ла ла ла ла ла ла. Dacă mă înțelegi, de te canonul te-ntre sta. Hop, ша ла ла ла ла ла ла ли ли. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Câteodată seara stă pe spate și mă uit în sus. Alții numără câte stele, zi eu câte nus. Nu încerca degeaba cum, oricum nu reușești. Doar de nu mergi până la unul fără să te oprești. Nu contează care-i faza dacă nu renunți. Important e să ții minte ce trebuie să uiți. Eu aș spune ce pe bune și ce nu-i perfect. Dar mă timp o să mă înțelegeți corect. Hop, șa, la la la la la la la la. Dacă mă înțelegi, de tot că nu nu te-ntresta. Ei hop, șa, la la la la la la li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Cine are să afle în ce zodie se află racu? Cum se ajunge într-o secundă în cubacu bacu? Cu ce viteză trebuie să ne oprim? Care antonimul la cuvântul sinonim? Ori mai bine ar fi să afle cum ne gânde bine. Dacă nu găsești răspuns, îl găsești la mine. Pentru că deja sunt mică și am înțeles. La ce vârstă mă plini 3 ani? Mamă, ce succes! Hop, șa, la la la la la la la la. Dacă mă înțelegi, de tot că nu nu te-ntresta. Ei, hop, șa, la la la la la la la la. Că știi să nu mergi, număr 1, 2 și... Hop, șa, la la la la la la la la. Dacă mă înțelegi, de tot că nu nu te-ntresta. Hop, șa, la la la la la la la li li. Dacă știi să nu mergi, număr 1, 2 și...